witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10:00. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Polscy żołnierze w Libanie są bezpieczni, choć noc spędzili w schronach, poinformował minister obrony narodowej. W Pałacu Prezydenckim rozpoczyna się spotkanie prezydenta z prokuratorem Dariuszem Barskim. Rosja ma coraz mniej pieniędzy na wojnę z Ukrainą. Polscy żołnierze w Libanie są bezpieczni, choć noc spędzili w schronach, poinformował minister obrony narodowej. Izrael rozpoczął operację lądową na południu tego kraju. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że Polska jest w kontakcie z sojusznikami, a Izrael atakuje miejsca, w których nie ma naszych jednostek. W ubiegłym tygodniu łączyliśmy się w wideokonferencji z dowódcami naszego kontyngentu wojskowego. Te działania nie odbywają się w strefie, za którą odpowiada polski kontyngent wojskowy w Libanie. Są zarządzane alarmy, spędzają dużą część czasu w schronach nasi żołnierze. Dowodzą tam Irlandczycy, więc z nimi przede wszystkim jesteśmy w stałym kontakcie, ale z całą Organizacją Narodów Zjednoczonych, bo to jest misja ONZ-u. Izraelski atak wymierzony jest w Hezbollah. Kontynuowany jest również ostrzał południowego Bejrutu. Hezbollah oświadczył, że jest na to przygotowany i że walka może być długa. O 10:00 w Pałacu Prezydenckim miało się rozpocząć spotkanie prezydenta z prokuratorem Dariuszem Barskim. Po piątkowym orzeczeniu Izby Karnej Sądu Najwyższego uznaje się on za prokuratora krajowego. Izba w składzie złożonym z tzw. neosędziów stwierdziła, że jego powołanie na prokuratora krajowego 2 lata temu było prawnie skuteczne. Dariusz Barski jest w błędzie, powiedział w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Marek Safian. Ponieważ prokuratorem krajowym jest pan Dariusz Korneluk. Ale jest orzeczenie Sądu Najwyższego. Ale to nie jest orzeczenie, które odwołuje pana Korneluka. To jest orzeczenie, które interpretuje przepis prawa, dokładnie przepis ustawy przejściowej, która pozwalała na powołanie osoby, która przeszła w stan spoczynku na stanowisko w prokuraturze, ale to był przepis, który obowiązywał 3 miesiące i w momencie, kiedy doszło do mianowania pana Barskiego, to ten przepis przestał już obowiązywać. Z profesorem Markiem Safianem rozmawiała Renata Grochal. Za 1,5 godziny rozpocznie się posiedzenie sądu w Gdańsku w sprawie warunkowego zwolnienia z więzienia Marcina P. Twórca Amber Gold został skazany na 15 lat pozbawienia wolności i jest za kratami od lat 12. Sąd wysłucha jego, prokuratora i przedstawiciela zakładu karnego, mówi rzecznik sądu Mariusz Kaźmierczak. Może to nastąpić tylko wówczas, gdy sąd po analizie całokształtu okoliczności dotyczących osoby skazanego dojdzie do przekonania, że po zwolnieniu będzie on przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa. Jeśli sąd się zgodzi, ale prokurator wyrazi sprzeciw, do czasu rozpoznania zażalenia przez sąd apelacyjny twórca Amber Gold pozostanie w więzieniu. Rosja ma coraz mniej pieniędzy na wojnę z Ukrainą. Tak finansową sytuację moskiewskiego reżimu ocenia niezależny ekonomista Władimir Miłow. W budżecie federacji na przyszły rok wydatki na armię przekroczyły 41%. Według Władimira Miłowa, Władimir Putin nie ma już skąd brać pieniędzy na prowadzenie wojny. Podwyższenie podatków i cięcia budżetowe w oświacie, służbie zdrowia, gospodarce i sferze pomocy socjalnej już nie rekompensują strat wynikających z ograniczenia eksportu surowców energetycznych. Mają poważne kłopoty z pieniędzmi, stąd wiele osób zauważa, że nie indeksują wydatków socjalnych. Jednak wojna jest dla nich najważniejsza i to jest zła wiadomość, a dobra wiadomość jest taka, że pieniędzy jest coraz mniej i wzrost wydatków na wojsko wyraźnie został spowolniony i jest najniższy, licząc od momentu napaści na Ukrainę. Rosyjski ekonomista dodaje, że informacje z sektora wojskowego wskazują, że coraz mniej pieniędzy dostają firmy zbrojeniowe, a żołnierze nadal część wyposażenia muszą kupować za własne pieniądze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polska muzyka cieszy się coraz większym zainteresowaniem w kraju. W pierwszej połowie roku Polacy kupili o 40% więcej płyt CD niż w ubiegłym. O 30% wzrosła też sprzedaż płyt winylowych. To dane Związku Producentów Audio-Wideo, mówi w Dniu Polskiej Muzyki Anna Cejnowa, prezes Fundacji Empower Poland, badającej rynek muzyczny. Po analizie danych za pierwszą połowę 2024 roku zauważyliśmy nie tylko to, że więcej płyt kupują Polacy, bo ponad 30%, w tym samych płyt CD ponad 40%, co jest spektakularną zmianą. Natomiast w tym całym segmencie sprzedaży nośników fizycznych ponad 74% częściej niż przed rokiem w analogicznym okresie sięgaliśmy właśnie na półkach sklepowych po polski repertuar. W Dniu Polskiej Muzyki rozgłośnie stacje telewizyjne i sklepy muzyczne promują polską muzykę. Kulminacyjnym punktem akcji jest rozpoczynająca się właśnie symboliczna godzina z polską muzyką na antenach 100 rozgłośni stacji. Do akcji rzecz jasna włącza się Trójka, także inne anteny i rozgłośnie regionalne Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, ale z niewielkimi rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na północy i tam nie powinno padać. Nad morzem i na zachodzie silniejszy wiatr. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu do 12 w centrum i 16 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Uwaga, za 10 minut zaczynamy. Wszystkich proszę do studia. Do studia proszę wszystkich. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Jurek, dobrze, możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. Uwaga, wszystkie ręce na pokład. Przed nami druga godzina audycji. Dobrego dnia. A za nami skarby i co z tobą mała. To jest utwór Ireny Santor, pięknie podrasowany. Z wielką przyjemnością wracam dzisiaj do albumu Wisła Skarbów. Tym utworem zaczynamy tę godzinę i przypominam, że będziemy tutaj jeszcze do godziny 12 w składzie Gosia Jakubowska, Michał Jakubik i Justyna Grabasz. A przed nami, no właśnie, cała godzina wypełniona muzyką polską, bo dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki. Akcja społeczna organizowana przez Fundację Empower Poland i Stowarzyszenie Autorów ZAIX już po raz szósty tego dnia stacje radiowe i telewizyjne, ale także sklepy muzyczne i platformy streamingowe włączają się w akcję promującą polską muzykę, a w ramach akcji przez tę godzinę od 10 do 11 w ponad 120 stacjach radiowych będzie królowała polska muzyka, w radiowej trójce również, dlatego też z przyjemnością prezentuję Państwu fragment naszej płyty tygodnia. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Cofnąć czas ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię. Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym, może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, we'll be right back.

To mogą być objawy zespołu suchego oka, które mogą doprowadzić do stanu zapalnego. Stosuj krople Vedixin Intense i daj ulgę swoim oczom. Vedixin to zero konserwantów i wysokie stężenie kwasu hialuronowego. Dzięki temu intensywnie nawilżają i chronią suche i zmęczone oczy. Vedixin Intense. Natychmiastowa ulga dla suchych oczu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę. Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. Producent Suprobion Spółka z o.o. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie? Jasne. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuję mięty. Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Barbara? No? A co sobie kupimy z okazji urodzin Media Expert? Marię, wszystko co chcemy. A do tego skorzystamy z tych rewelacyjnych multirabatów i piąty produkt w promocji dostaniemy za złotówkę. No i takie urodziny, to ja proszę bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut do godziny 11. Przyjaciel dźwięk. No właśnie, żeby był przyjacielski, a nie wrogi, powinien dobrze na nas działać i przynosić nam korzyści. Mimo otaczającego nas hałasu mamy spory wpływ na jego ograniczenie. Możemy również świadomie słuchać muzyki, tak aby nas nie drażniła, co jak się okazuje ma wpływ na stan naszego słuchu. Dobry słuch daje bowiem komfort życia i pozwala długo cieszyć się muzyką i oczywiście także radiem. Co zatem robić, żeby zachować go jak najdłużej, zwłaszcza, że cisza jest luksusem XXI wieku, a dookoła mamy tyle hałasu. Z pomocą przychodzi Michał Margański. Rzeczywiście, źródeł hałasu jest coraz więcej. Słuchanie muzyki na przenośnych odtwarzaczach i życie w mieście niewątpliwie mają negatywny wpływ na nasz słuch. Dodatkowo bardzo istotną przyczyną pogorszenia słuchu są infekcje górnych dróg oddechowych. Pierwsze efekty, które ujawniają się pod wpływem hałasu, to przede wszystkim zmęczenie i rozdrażnienie. Kolejnym są szumy uszne, czyli dźwięki, których nie ma w otaczającej nas przestrzeni, a mimo tego są słyszane. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, jeżeli temu się nie zapobiega, to skutkiem tego wszystkiego może być to, że młodzież, która jak dorośnie do wieku 30 paru lat, będzie słyszała tak jak kilkanaście lat temu osoby w wieku 50-60 lat. Mówi dr Krzysztof Kochanek z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jeżeli teraz dziecko dostaje odtwarzacze przeróżnego typu i aplikuje sobie tę muzykę na co dzień, no trudno, że tak powiem, nie przewidywać takich skutków w postaci trwałych ubytków pochałasowych w jakimś wieku. Jak zatem możliwie najdłużej utrzymać słuch w dobrej kondycji? Otóż najważniejsze jest szanowanie naszych uszu. Warto również pamiętać o tym, że dźwięki odbieramy całym ciałem. Ponadto ważne jest to, że jeśli drażni nas jakiś gatunek muzyki, to jest to również sygnał dla nas, że przestrzeń z taką muzyką po prostu należy zmienić. I to może wydaje się być takie górnolotne, ale tak naprawdę wydaje nam się, że coś mamy i to będzie zawsze takie samo. Mówi dr Anna Geremek-Samsonowicz z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Nie zastanawiamy się, jak długo przebywamy w pomieszczeniu, gdzie jest głośno. Nawet na ulicy, gdzie jeżdżą autobusy, tramwaje. Jak szybko żyjemy też. Nie mamy czasu na odpoczynek. Nie dajemy naszym komórkom zmysłowym, czyli naszym uszom, mówiąc po prostu, żeby chwilę odpoczęły. Więc tutaj trzeba bardzo zwracać uwagę na to, żeby odpocząć, żeby wyciszyć się, żeby pozwolić na chwilę tym uszom po prostu nie słuchać. A po długim przebywaniu wśród głośnych utworów lub dźwięków, nawet jeśli są przyjemne, warto odpocząć w ciszy. Dźwięk oddziałuje nie tylko na nasze uszy, ale też na nas całych jakby. Ja to zawsze też staram się podkreślić, że musimy zauważyć, czy zaczynamy się źle czuć, jesteśmy rozdrażnieni, mamy, nie wiem, szybszą pracę serca, szybszy oddech. To wszystko, na co może wpłynąć nam głośne dźwięki i spowodować pewien dyskomfort. I na pewno w takich sytuacjach nie powinniśmy przebywać dłużej w tym dźwięku. A wszystko po to, żeby dać odpocząć naszym uszom. Proszę jednak pamiętać, że słuch nie regeneruje się, dlatego tak ważna jest profilaktyka. O tym, jak utrzymać dobry słuch jak najdłużej, mówił Michał Margański. No to w ramach umilania czasu i ograniczenia niemiłego hałasu bardzo przyjemne dźwięki od Króla Słońca. Ostatnia szansa.

Już za kilka dni, bo w poniedziałek zostanie uroczyście otwarty 40. Warszawski Festiwal Filmowy. W tym roku widzowie mogą spodziewać się kilku nowości. Już sam początek wydarzenia będzie wyglądał inaczej niż zwykle. Z Gustawem Kolanowskim, nowym dyrektorem programowym festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. Nastąpiła w pewnym sensie zmiana, ona nie jest taką zmianą jeden do jednego, tylko raczej funkcje, które wcześniej sprawował Stefan i obowiązki, które miał na sobie. Stefan Lauden oczywiście. Tak jest, Stefan Lauden, dyrektor festiwalu, one zostały rozłożone między kilka osób, przede wszystkim pomiędzy mnie i Joannę Szymańską-Szcześniak. Tak na razie w największym skrócie, co pozostaje niezmiennego podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego, a jakie w tym roku nowości? To, co pozostaje niezmienne, to są sekcje festiwalowe, sekcje konkursowe, tutaj wszystko pozostaje bez zmian. To, co pozostaje bez zmian, to jest skupienie na premierowości. Będziemy mieli głównie premiery światowe i międzynarodowe, bardzo dużo premier europejskich. Pozostaje też skupienie i dużo przestrzeni dla polskich filmów, pokazywanie polskich filmów polskiej publiczności. To, co z kolei jest nowe, to jest duże skupienie na atrakcyjności programu, to, żeby ten program mógł dotrzeć do szerokiego grona odbiorców, żeby widzowie faktycznie zdecydowali się na to, żeby wybrać festiwal zamiast wszystkich innych dostępnych form rozrywki, jakie mają na co dzień. I to jest tak naprawdę to zadanie, które postawiliśmy sobie na ten rok i na następne lata. Ale już sam początek w tym roku będzie wyglądał zupełnie inaczej, bo właściwie festiwal ma taki swój bardzo uroczysty wstęp przed jeszcze startem regularnych projekcji. Jak to właśnie będzie wyglądało? Będziemy organizować otwarcie w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Będzie to pokaz filmu Kulej, dwie strony medalu. Chcieliśmy zrobić w tym roku otwarcie 40. Festiwalu Filmowego, na jakie ten festiwal zasługuje. To znaczy, chcieliśmy móc zaprosić dużo osób, chcieliśmy móc zaprosić media, chcieliśmy zrobić z tego naprawdę wydarzenie. To jest też jeden z naszych celów. Chcielibyśmy, żeby Warszawski Festiwal Filmowy nie zamykał się tylko w dwóch kinach, w których puszczane są filmy, ale żeby przez te 10, czy akurat w tym roku 14 dni, miasto zaczęło żyć tym festiwalem i zaczęło żyć kinem. Więc fakt, że otworzymy festiwal wcześniej i że pokażemy go w Teatrze Wielkim, że uda nam się zrobić z tego naprawdę duże wydarzenie, mamy nadzieję, że otworzy oczy warszawiaków i nie tylko warszawiaków na to, co będzie się działo przez kolejne dwa tygodnie. No to powiedzmy już dokładnie, kiedy to uroczyste otwarcie i kiedy ruszają regularne projekcje? 7 października będziemy zapraszać na galę otwarcia. O godzinie 20 zaczyna się pokaz filmu Kulej. Z kolei festiwal zaczyna się 11 października, ale spokojnie, w ciągu tych 3 dni między oficjalnym otwarciem a początkiem festiwalu będziemy organizować jeszcze dodatkowe wydarzenia. No to może jeszcze wspomnijmy o tym, kiedy kończy się w tym roku festiwal i jaki film zobaczymy na zamknięcie. Na zamknięcie 20 października w niedzielę zobaczymy film Teodory Anny Michaj, Najeźdźcy, według scenariusza Krystiana Mundziu. No to oczywiście sława europejska, sława rumuńskiego kina. Jak w tym roku wypada, jak można byłoby ocenić polską reprezentację w konkursach festiwalowych? Zawsze zależy nam na tym, żeby w każdym konkursie była reprezentacja polskich filmów. W konkursie głównym mamy film Bartosza M. Kowalskiego, Cisza nocna, z rolą Macieja Damińskiego. Mamy też film Innego końca nie będzie, Moniki Majorek. W konkursie Creme de la Creme, Damian Kocur i Pod wulkanem, polski kandydat do Oscara. W pozostałych sekcjach debiutów i Free Spirit, czyli Wolny Duch, oraz w konkursie filmów dokumentalnych też będziemy mieli polskie filmy młodych twórców, często awangardowych twórców. Staraliśmy się, żeby każda sekcja miała swoją polską reprezentację. Ale też są pokazy specjalne, nie tylko te konkursowe, w których również pojawiają się polskie produkcje. Tak, w tym roku zaprosiliśmy do udziału filmy, które były już pokazywane na polskich festiwalach, ale uznaliśmy, że ich wartość artystyczna, ich wydźwięk albo ich waga jest na tyle duża, że chcemy je pokazać też u nas. Będzie to między innymi film Córy Węgla oraz Niewyraźny klekot ptaków Franciszka Berbeki. A kiedy poznamy laureatów festiwalu? Laureaci festiwalu zostaną ogłoszeni podczas gali rozdania nagród w sobotę 19 października o godzinie 16. No to jeszcze dodajmy, gdzie szukać szczegółowych informacji programowych. Jeśli chodzi o program, zapraszamy na stronę www.wff.pl. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe. Wszędzie tam jesteśmy obecni i będziemy mówić nie tylko o filmach, ale też o wszystkich rzeczach dookoła festiwalu. Z Gustawem Kolanowskim, nowym dyrektorem programowym Warszawskiego Festiwalu Filmowego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wydarzenie, przypominam, rozpoczyna się już w najbliższy poniedziałek. Nigdy już nie będę musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. tekście lądują po raz pierwszy i ostatni. Z zazdrością patrzą na odlatujące ptaki. Pokończyły się romanse obliczone na słońce. Z wiatrem i deszczem leci koniec za końcem. Wyprzedaże klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne, studzi się sumienie. Stoimy nad rzeką, ręka rękę grzeje. Nie będzie dziś nagród, chłodnieją nadzieje. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Zawali breją zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie odłamkiem lodu. Nie znajdziemy siebie i powodu. I dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być, mój strach, kochanie, popatrz. No i kolejny październikowy motyw. Pablo Pavo ma właściwie utwory na każdą porę roku. Pod koniec sierpnia słuchamy tradycyjnie ostatniego dnia sierpnia. No to przyszedł czas na październikowego faceta. Nie mogło być inaczej. A ja na ten październikowy czas mam dla Państwa bardzo dobrą propozycję na wspólne spędzenie czasu z trójką. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej już pojutrze, w czwartek o godzinie 19:00. Zapraszamy na spotkanie z Markiem Wałkuskim, naszym radiowym korespondentem, a będzie to spotkanie wokół jego książki Zakamarki Białego Domu, polski korespondent u boku prezydentów USA. Mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie. Jeśli ktoś z Państwa ma chęć pojawić się na spotkaniu, zaszczycić nas swoją obecnością, to proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Gosia Jakubowska czuwa przy telefonie.